एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, समझो ना इसे रात, ये है गम का सवेरा। बाहर तो उजाला है मगर दिल में अंधेरा, रात ये है गम का सवेरा। क्या दीप जलाएं हम, तकदीर ही काली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। ऐसे न कभी दीप किसी दिल का बुझा हो, मैं तो वो मुसाफिर हूँ जो रास्ते में लुटा हो। ऐसे न कभी दीप किसी दिल का बुझा हो, मैं तो वो मुसाफिर हूँ जो रास्ते में लुटा हो। ए मौत तू ही आ जा, दिल तेरा सवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है।